الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب د سلورم پاری د سورہ آل عمران یو آیات مبارکہ اس کا سبحان دی تلاوت کو د دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا اللہ خپل بندگانو ته حکم فرمائی وسارعوا الی مغفرۃ جلدیو کئی تیزیو کئی اوزان دیو بل نروان دی کئی اغاس بابو د مغفرت او بخنی تا د مغفرت او د بخنی اسباب سدی ایمان او اعمال صالحہ او دا داسی مغفرت او بخنی دا چستاسو د رب د طرف نبی او ای جلدی او تیزیو کئی دا جنت طرف تا عرضها السماوات والارض چداغ پلن والے دا اسمانونو دزمکو مردے او دغا جنت اعدت للمتقین تیار کڑے شوے دے دپار دا متقیانو او متقی هغه چاته وای چې هغه الله او الله حبیب دنا فرمانو نه ځان ساتي. د جنت او د جهنم بارکه سو خبرې مسلمانانو ته یاد ساتل پکار دي. قران پاک او حدیث مبارکاو کې لکه څنګه د نور ایمانیات تفصیل راغله ده نو د جهنم او د جنت بارکیم تفصیل لے. بعضی کسانو د جنت د بیان بارکی ویلو نگور دی بارکی سو خبری دی چه آغا دی جنت پا بیان کی چه قرآن و سنت کلے مخلقو البکار دی. یو خبر دا پا جنت و اور بانی ایمان ساتن چه جنتم موجود دے او جہنمم موجود دے. نرنبی خبر دا ایمان بالجنہ والنار. یو مومن مسلمان با پا جنت و پا اور بانی ایمان ساتی چی چونکہ اللہ پا اختل کتاب کی دے جنت و جہنم ذکر فرمائے لے دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حدیث مبارکوں کی ذکر کرے نظما پا جنت و اور بانی ایمان دے چداشت دے. دیما خبر پاگئی کی دادا چی دے قرآن و حدیث و ندا خبر ثابت دا چه جنت او اور پیدا کړی شوی دی مخکنا تیار پراتی جهنمم تیار دے او دارنگی جنتم تیار دے. بس صرف دورتلن کو انتظار دے ورنہ جنت او جهنم دا تیار دے. دین دا دے د جنت او د اور په مسائلو کې دې مدره مخبر دادا چ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خپل سترګ مبارک جنتم کتل او اورم کتل. زکه هر یو نبی خپل امت په بالمقابل لاسی لک یورن سره ره هغه تا یو سترګ وال لار خی. انبیاء علیہ السلام په منزلی دی دن کو دی سچ یی تحکاری غنور امت تنحکاری. نو سمره روایات کراغلی چې جنت او جهنم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سترګ مبارکو کتلې. بیا په دې کې سلورم بحث بدار راځي چشمیر د جنتونو سورہ ده. دارنګ د جنت دروازې سورہ دي او چې کله وردنه کې دن کې وردنه کېږي نو هغه تبصره لیکي. دارنگ علماء دا بحث ہم ذکر کرے پا جنت کی بیا خاص خاص غرف و بالخانی زیداغی ذکر روایاتو کی راغلے رہے. دارنگ دے جنت غباغات داغی خارا داغی لکزمک کی گیٹی وی خارا وی دا سنگگا. دارنگ دے جنت انی داغی نہرونا داغی میوی داغی دے سور ذکر جدا پا حدیثو کی راغلے. دے جنت والو لباس داغی بستری داغی تختونا داغی بالختونا. دارنگی عیسیٰ پڑی کی دام دا دے جنت والو طعام داغی سکاک داغی میوی. دارنگی دے جنت پا بیان کی دام دے چی صفت دا حور العین والولدان والغلمان چی کمی حور العین دی داغی سو ذکر قرآن و سنت کی راغلے. دارنگی دے جنت کم خادمان نوکران کی دائی کم ذکر راغلے. روایات کی دام راغلی باب ما جا فی سوق اہل الجنہ پا جنت کی او خاص بازار بلے گی. لکہ دنیا کی دے ضروریات و دپارا بازارون لے گی. دارنگی دام دے چی دی جنت تاول بسوق وردن لکی گی او دے جنت والو صفات بسی. دارنگ روایاتو کی دام راغلی چی اخیرنے کس وردن نکی یا وسوکوی او اغا اخیرنے کس چی جنت لوردن نکی دا اغا وسورا بدلوی سورا مقام دی سورا جنت دی او چی طولو کی اعلا او اوچتی مرتبی والا جنت آن دینو دا اغای وسورا جنت وی سورا بابو نبی سورا بی بیا نبی. دارنگ پاگی کی او مسئلہ دام دا چی جنت کی مرگ بنی نو دا مرگ بارکی وسوک ریشی. ندا مختلف خبری د جنت او د جهنم په ذکر کې د دې لحاظ ساتل پکار دي. ندا ان شاء الله ترتیب وار بدا ذکر کوو. او کمی خبری چی صحیح روایات سر ثابت تی سخلق کسی کہانی ذکر کئی او ضعیف روایتنا ذکر کئی زمون کامل دین دے پدی کی دا ار خبری برپور وضاحت تے نمونگا کمزور خبرو تا او ضعیف تا کل دین کے محتاج دے. قرآن پاک کی سمر آیاتوں نے دی چی داغی ندا خبر ثابت ہی گی چی جنت و جہنم موجود دے پدی بانی ایمان روڑن دا ضروری دے. لکدا حدیث ماستا سوان لولست مسلم شریف حدیث تے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی پمن دے کی چی مونگ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرناس نے یو کس راغے یو صحابی راغے او وی فرمالیا رسول اللہ مل ایمانو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ستوئی او ایمان سشے دا اللہ حبیب ورتو فرمائل ایمان دیتوئی چی تی ایمانو ساتی پا اللہ دا اللہ پا ذات دا اللہ پا صفاتو دارنگ ایمانو ساتی دا اللہ پا ملائکو چی ملائک دا اللہ یو مخلوق دے او دای دا نور نفی داری دا نور نفی داری خدا خبری دا عوامو دی جسو کوئی ملائک دا خدے دا نور نفی داری کلو یا رگول دا فلانی دا مخو شرم دا مویدا مخ دا خدے دا نور نفی داری دا خبر بولے تو اسلام کی خطرناک دا خدا رسوارا وقیدہ وچی اگئی اللہ سر عیسیٰ علیہ السلام جزیت ثابت ہو لم یلد ولم یولد مانا دادا چدا اللہ رب العزت دے اچھا سر جزیت و نسبت اور دے اچھا سر نسب نشتا دا نور نہ پیدا دی یعنی لکہ سرنگ انسان دا خور نہ پیدا دے دارنگی پیریان آغد اور نہ پیدا دی نو ملائک دا نور نہ پیدا دی خود اللہ دا نور نہ نو دا خبر غلط تر کہ دا اللہ دا نور نہ پیدا دی بعضی عوام دا وئی عرب مخ وئی دا خدے دا نور نہ پیدا دے نیمان پا ملائک و ساتل چھ ملائک شترے اب آغا زمون دا نظر دا نالدے نرازی زکا اللہ تا دا خبر اخوا خاند زمون نظر کی آغا طاقت ندے چولے چھ ملائک دے چوئے او کل چھ دا مرگ نفس زن کا دن راشی دا قبر والا استرگی بھی دا مرگ نفس دوبارہ جوندون راشی نبیابت استرگو کہ اللہ طاقت پیدا کی زن قدن کے بسڑے ملائک گوری قبر کے وہ ملائک نکیر و منکر گوری دارنگی دا قبر نرا پاسی نبیابت استرگو کہ اللہ طاقت خی ملائک بسی گوری دارنگی وہ کتب ہی دا اللہ پا تمام و اسمانیو کتابن و ایمان رورن قرآن پاک پا تمام کتابونو کی خیرنے کتاب دے دا قرآن دراتلو سر مخکینی کتابونو منسوخ شی خو پا مومن مسلمان دا لازمہ دا چی نور کتابونو بمنی دا غیزت احترام بکی واغا قابل دا عمل پاتی شوی دے ورسلی ہی او ایمان دا دے چی دا اللہ پا طول رسولانو بانی ایمان راڑے و بالموت او پا مرگ ایمان راڑے نو پا مرگ ایمان راڑن سلوئے مرگ خود دہری منی یہودیان منی نسوارہ منی کہ پا مون بفنا رازی دا مومن پا مرگ ایمان لارے کہ اغیل داغی ہونتے تیارے ہوگی او کہ اسرے دا مرگ دا پارا سیرتن سورتن عقیدتن عملن تیارے نے کبھی مرگ منم لکہ اسرے وہی رمون کور کے وعدہ دے او دا وعدہ دا پارا اس اسباب نرا جمع کئی اگر پا معاشرت کی خلق اگر تلیونے ہوئی ٹھیک ہے خبر بات یو سلے وی مرگ منم چی تا مرگ منی نستال شکل لچی چاکتے نو آغب لی دے چیاو تا مرگ منی ستام و عاملات لچی چاکتے نو آغب لی چیاو دے مرگ منی پردے حق او پردے عزت بتالا گران حکارے دے و تاب آغا خوڑے سوک چی مرگ منی نو دا مرگ منن سی دی پا مرگ منن ایمان سرے فنا خو دہری منی کافر منی یہودی منی ایمان پا مرگ دارے چی دا مرگ مناسب تیارے والو کی وَبِالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ او ایمان دارے چی پا دوبارہ جوندن دا مرگ نفس ایمان و ساتھی چی دوبارہ جوندن شتا ما با اللہ را جون لے کئی ما نا زما دا عمر زما دا مال دا گتلو دا غید لگولو دا پردی حقوقو دا خل حقوقو پختنا بکئی والحساب او ایمان دارے چی سڑے پا حساب بانی ایمان و ساتھی ادا دور حدیث مدید پاروی والجنت والنار ایمان دیتا وی چی پا جنت بل ایمانی چشتا او دا اللہ دا دوستانو زیرے دا نعمتونو دا خوشالو زیرے او پا اور بانی بل ایمانوی چی جہنم شتا او دا چې څوک د رب العالمین مخالفت کوي نو دا غي د فاردا زين والقدر كله او په تقدیر به ایمان راړي اگر تقدیر ایمان دې هر زندگی آسان کړي مثال په تور دی مؤمن په تقدیر ایمان دی او چې بس الله بیماری لیکلي کړي او سور اسباب را جمع کړي او سور سکون دا بیماری برازي او چې کله په تقدیر ایمان نیو زندگی کې بے انتها پریشانی راځي دا حدیث پدی ترتیب باندې امام مسلم رحم الله ذکر کړی اپا کې وايي لیکتي دا نور دی دا څه له یو خبره د جنت او د اور بار کې دا چې ایمان به فراری چې دا سری جنت او اور جهنم دا حق دی دا رنګ دا ایمان به فراری چې دا پیدا شي د مخ کې نه په یو باطله شرکت یې راشي وا ای بابا جنت او جهنم شتره خلا پیدا نی دی رسو پیدا کی نگورا مسئلہ معنی زان پوئی کئی یو یو سرے وی جنت او جهنم دے سر منمنا نو دو سمرہ آیاتون و حادیث میں انکار رازی نو داد اسلام او دیمان نمنافی خبر دا پخوای او دیدی نرے رکتی رواغی جنت او جهنم شتا خور لچتا رسو پیدا کی زمین مسلمانان وقیدہ سرے چی جنت او جهنم شتا او دمخ کے نپیدا کی نو داو سا آغا آیاتنا و حدیث ذکر کو چا دی بار کی چې جنت او جهنم د مخکنه الله جوړ کړي لکه دا آیات امام بهقی کتاب البعث والنشور کې ذکر کړي الله او وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ويلدي وتلوار کوي اغا اسباب د بخنی تا دنه کای په کار کې د الله حکم دار چې جلدی وکې یته پته لګی نه مرګ وراشي نو ته به زو فلانه نه کار کوم فلانه وکوم د غشان بدل نه نیمګړې پاتې شي وای جلدی او تی جو کای په کارونو د مغفرت کې چې دا مغفرت دې تاسو د رب د طرف نه او هغه جنت طرف ته تی جو کای چې دا وی پلنوا علی د اسمانونو د زم کوم رده اگر دا عدت تمازی سی غرا وی تیار کلے شوی دے دا پارا دا متقیانو مخینا تیار دے جنت دارن جی سورہ بقرہ کی میں آیات در لتیر شوی اللہ وی وقودو الناس والحجارا وعدت للکافرین وی دا جہنم دا اور دا پارا خشاک بوی کافرانو مشرکان او کانی او دا جهنم تیار کړي شوی دی د پاره د کافرو د مخکنه جهنم موجود دی الله پیدا کړي دارنګ حدیث پاک کې راغلی دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې قال الله عز وجل الله فرمایلی دی چې عزت او د شان خاوند نه اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاری رحمه الله دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے رسول الله صلی الله علیه وسلم وہی کہ رب العالمین فرمائے دی یہ حدیث قدسی ہے و ما تیار کڑی دی د خپل نیکانو بندگانو لپاره هغه نعمتنا د جنت چې سترګلی دلی نی غوګونو دا غو بارکی حقیقی بیان اورې دلنه نه آغا نعمتونه د چا په غړ کې تیر شوی نه وي په غړ کې تیر شوی نه آ جنتنا دې خلقو کې یو مشهور خبره وایره او کافر او شداد نومه او یا جنت فردوس سره جوړ کړي دا ټول مرضی او درو خبرې دا الله حبیب کوی چې رب العالمین وای ما داسې نعمتونه تیار کړي ترغو لیدلی نی غوګونو اوری دلی نی د چا پهړه کې هغه خیال تیر شه نه وې دا واقع او لمار ذکر کړی جو یې رشدات جنت جوړ کړ او دا څنګه جنت تاسو ته کوشه چې انسان جوړول شي نو دا ډوره مهنت کوي لپاره سره رحمانی او ډېر کتابونو ذکر کړی چې دا واقعیا ضعیف ده. الله رو کوڅو کې کتابونه مال یو کتاب دې ته دروغو نه اکثر ډک دی ته وی موت کامن ده. هي کړه دروغو کسی کہانی ذکر کړی الله رو کوڅو کې کتابونه خلق کړی داغه کې ګوره کله لاسي د قران شریف یو څلور پنځه سورتونه چاپ کړی عام خلک داغه تلاوت کوي. سورہ یاسین دی سورہ واقعیا وی نو د قران سورتونه خو صحیح دي او ورپسې وی درود دی تاج دا ورپسې وی درود لکھ ندا نظام مخل کو درودونه جوړ کړی بیا ورپسې عہد نامه وفات نامه ابه ور سره دام ویلی جدا بزان سره خخه ندا ټول منګړت او درو خبرې دي جن کې دې سه حقیقت نشته خدا غسو صورتنا او سو سید واغانې ور سره دې پار لیکلی چې په دې باندې دا نور درو خرڅه یو کتاب چاله ګورې نو پکار دادی چې یو مستند عالم نسله ته پوښتنه ندا اللہ حبیب فرمائی چه رب العالمین فرمائی باز نیکانو بندگانو دا پارداسی نعمتونو تیار کری سترگو لیدنی نی غوگنو آغاو ریدنی نی دی او دا چاپزلو کی داغی پورا حقیقت والا خیال تیر شوینا او دا ابو حریر رضی اللہ عنہو فرمائی وی اولو نیک محوخی دا قرآن پاک دا آیات مبارکا سورہ الف لام میم سجدہ کی رب العالمین فرمائی فلا تعلم نفسن پته نشته د هیو نفستا ما دا نعمتونو واره کې اوخفی لهم چې پټ کړی شوي دي دوی دپاره من قرت اعین دسترګو د یخوانینا داسې نعمتونه دي چې راسترګې بې په یخې شي جزاء بما کانوا یعملون او دغه جنت او د دې نعمتونه بدله ده په سبب د هغې چې دوی کوم عمل کوي د دوی د اعمالو نیکو اعمالو د وجې نه دا بدلی به دوی ته ملاویږي. نو دا احادیث د دې خبرې دلیل لري چې جنت د مخکې نه تیار کړی دی. دا حدیث امام مسلم رحم الله هم ذکر کړی، امام بخاری رحم الله هم ذکر کړی. دا رنګ حدیث صحیح راغلی دا د مسلم شریف حدیث دی. دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت ته فرمایي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار یقال هذا مقعدک حتى یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ رواه مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی بے شکا ان احدکم یو پتاسو کی چکل وفات شی نسہر و معزیگر آغت دا آغا مقام پیش کولیش تو جنت والا دے نورت وی گورا دا جنت دیزے دے بس کچھ پرد دے قیامت راپا سے نو دیتا بوردن نکی او کد جہنم والا ندے نو سار او ماخام په قبر کې اغله جهنم خولې شي وای چې را پاتې نو دا دی زه ورته لکه کی دا تاسو چې کله الله پر رد قیامت دی قبر نه را پورته دا له مسلم شریف حدیث ته نو چې جنت او جهنم ویل نو اول ول خولې کی دا ته یو را تیار جنت دی دا تاسو زه د دې قبر نه چرا پورته شي دی زه لبزي نو دا مړ مسلمان مؤمن وای چې الله قیامت ګر قائم چیزا دی اخفل نعمتونو خوشحالو لنرش او کافر او مشرق او ظالم او گناہگار تا چوئے لیشی یہ دغا دی زیرے او ای الہ الالمینا قیامت مقائم ہے قیامت مقائم ہے. دارنگی حدیث پاک پر آگلی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لما خلق اللہ تعالی الجنت والنار ارسل الیہ جبریل للجنہ نبی علیہ السلام وی کله چې الله تعالی جنت اور پیدا کړ نو جبرئیل امین علیہ السلام جنت ته لیږلو اعلان شو ګرځپد فقال اذهب فانظر الیها ویلا ما اعددت لاهلها فیها ویلا ارشدی جنت ته وګورا او ما چې جنت والو لسه تیار کړی هغه لو ګورنو هغه لاړو ګرځید فنظر الیها ویلا ما اعد الله لاهلها فیها واپس راغی نو رب العالمین توی اللہ استعاف ذات من قسمی لا يسمع بها احد الا دخلها وید دی جنت بارکی خوبا اس سوک ناوری مگر را دن نکی بولا دا خدا سے نعمتو ندی جور کری او داسی دو خوشحالی مقام دے جوڑ کرے چی چام واوری دن ندی تد دن کیدو کوشش بکئی سامر دل جنہ اللہ دے جنت بارک حکم کو فحفت بالمکارح نو جنت نگیر چا پیرا آغا پر دیوی او حق مراحل لی چی طبیعت مانے بوج راولی دغا طول مراحل بکت کے روڑا با جنت تس لکا جنت نگیر چا پیرا سنے دا نفس دفا سبق پکے دے رواج دپا سبق پکی دی د شرک او د بدعات دپا سبق پکی دی د الله لپاره وسو خفکه سوق بلری کې نو سوق برانی زی کې د تمکاره وای مکاره جمع د مکرهوندا اغه شیله وای چې په طبیعت مشقت یو بوجوي تو کوم کړه شی جنت نګیر چا پیرا داسې پر دې تاو کوي چې هغه د مشقت دی د نفس او د خواهشات خلاف دی د جبرئیل امین علیه السلام ته لار شبیا په چکر وها ناغراغ جنت تے حکتل اور آگیر چاپی رچی دی کم تکالیف دی دا حجرت تکلیف دے دا شہادت تکلیف دے دا دن پا بیانو لکی دا خلق اوبا دی ردی کسما کسم تکلیفو لے نچی دے حکتل وی ستا پا عزت میرے قسمی لقد خفتو اللہ ادخلہا احدن ستا پا عزت میرے قسمی جبری امین علیہ السلام وی رب العالمین اوی اردم چی او تن با مورکرا دن نشی دیوی اور تلاب شک نو جبریل علیہ السلام راغے اور تر آغے او پا اور کی چلا کم عذابون تیار کری آغے او قتل اور بازی لمبی دا بازی دا پاس سوری دی نو جبریل علیہ السلام راغے اللہ تا پا عزت میں دی قسم وی دا دی بارکی بس رکواو نری مگر اغب دی ترا دن نکی گینا دی اللہ حکمو کو وی دا جہنم نگیر چاپی را آغا حدود او پردیو کئی چیاغا دا خواہشاتو دی وی دی خبر بات زړه چې هو سغواړي خواهش چې سغواړي چې نظر غلط استعمال کا پر دې حق خورا پر دې مال خورا د طبیعت او د خواهش مطابق ژوندون تیر کا مزل په خپل خواهش راغا وعده او سنت په خپل خوخه کا رواج نه متاثر کې دا ټول خواهشات کې چا پیرو نجیبی سلام راغې ایستا په عزت مې الله قسم دی او یریدم چې د دین او سره نجات حاصل کی چې ستاره مو فضل نشي اگر دا جہنم نگیر چاپی رتول خواہشات تھی یعنی ہر خبر دا جہنم دا تلو دا خواہش مطابق دا اور دا جنت ہر خبرہ دا خواہش مخالف دا نا جنت اور جہنم دا دا مخینا تیار دے دا حدیث امام ترمذی و امام نسائی ذکر کرے امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے انہوں فرمائے لی حسن صحیح اور دا مضمون گو روایتنوں کی پدی ترکیب جو مشہور حدیث تے جتا سو علماء نے اور ایدہ مسلم شریف حدیث تے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی چہ دا جنت او دا اور پا منس کی مباحثہ و مقابلے و دا جنت کی ایز ماروا سدی مالا مالا خبنرا دنکی گی مگر کمزوری خلق و سقاتو ہو چہ خلق ولی سپک گورا مال بدا خلق راز او جہنموی ایزم عربا سدی مال را مال خوان را دن کی مگر جبارون و متکبرون چوی سرکش و غرور بکی تکبر بکی نچکل جنت و جہنم پا منس کریر مباحثتی رسوا رب العالمین ورکی جگڑی و باسون مکوی جنت تیوی انت رحمتی اسیب بکی من اشا ویتن رحمتی چالچی مخوخشن رسوم بے او جہنم تیتن عذابی او چالچی می خوخشنو طالب در داخلو او دوارو سرمی وعدہ دشد کنبمو اللہ در دوارو سر سکڑی وعدے کری جدا بڑھا کئی ولکل واحدہ تن منکو معامل اوہا تاسو کی دہر یو سر اللہ ویدو دکولو وعدہ ملا نوی ہر چی جنت تے اللہ ودخپلو بندگانو سر اس قسم ظلم نکئی نو جنت تب خلق وردن نکئی وردن نکئی دے او بیا بم جنت کې ځای پاتې شي نو نور مخلوق ولا په خپل قدرت پیدا شي او ورته ده حدیث پاک دی مسلم شریف او هر چورور دی نو دې ته الله جهنميان ور غورځي او رب العالمین ورته وی حال انتلاتی وتقول هل من مزید الله با جهنميان ور غورځي وي بدخش کنه جهنما او بار بار وی الله نک نور زیاتی میرا ور غورځي نه لا دخشنین بار بار وخلق ور غورځي او الله وې دک څه کنه کوا دې کړه وې الله دک څه ویني تر دې چې حدیث کراغلی او حدیث د متشابهات نه حتا یغوا فیها قدمه رب العالمین د خپل شان عالی مطابق خپل قدم د پکی کیږي د جهنم د باغی باغی تراجخ شي وای والله بس دې دک شم بس دې دک خپل به قرار وکیا والله تا اقرار کی جاو اللہ تا وعدہ کروا او بس دکشو دا حدیث ام دلی خبری دلیل لے چی جنت او جہنم دمخ کی نتیار پراتی دی جنت او جہنم دا دمخ کی نتیار پراتی دی دمخ کی نتیار پراتی دی لکہ او حدیث پاک کی دا سراغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ویشتکت النار الى ربها فقالت ربك لب عبی بعضا جہنم اللہ تفریاد کو جہنم مخلوق دیکن او تکالیفو کی وچال فریاد کے شام دا مومنان اسر پا ہر تکلیف کی وچال فریاد کے ویشتکت النار الى ربها جہنم لتکلیف نچالے و جڑل چالے فریاد کو انبیاء علیہ السلام لچی تکلیف نچالے و جڑل یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ زخبلی غم ورک غم داغی فریاد چالکم اللہ لکم موسیٰ علیہ السلام وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر موسیٰ علیہ السلام چاہتا جاڑی ہر نبی ہر ولی بانی چی تکلیف راغلے نو دا جڑاو دا شکایت مقام کم لے قرآن پاک کے اللہ رات اشتے میں پارے پاول کی وی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ اللہ وی ما داغ جنان خبری اے حبیب واری دی داغ فریاد میں واری دو چد خاون بارکی تاثر خبری تری کولی خو فریاد حبیب تالنو کولو فریاد مالکولو وتشتکی الاللہ جہنم قبل رب تا فریاد کو او فریاد کی ہوئے اے زماربا اگر دی رب سر سوال کے لئے لئے سراتی جہنم موئی اے رب دی زماربا اکل بابی بابن بازی اندامونو می دڑیر سختی دو جن بازی لرو خوڑل وی دمر سختی دو چی بازی اجزاؤ می بازی لرو خوڑل فازن لہا بی نفسین اللہ ورطا دو سا و غسوی جازتو کو نفسن فی الشتائی و نفسن فی سویف وی یو سا پا جمی کی اخلاو یو سا پا اوڑی کی نو دا سخت گرمی دا سخت جہنم دا سا غسو سرات او سخت یخنی دا یخ جہنم ذکر جہنمون دو کس بری یو گرم دے یو یخ دے غیت زمحریر ہوئی اگر بعض علماء حدیث بان اشکال وارد کرے چه دا گرمی و سردی دا پارا فنورم اسباب وی نو علماء لکلی یوشی دا پارا گن اسباب جوڑی دیشی آقا اسبابم سیدی خدا اللہ حبیب پا گن و اسبابو کی یو سبب ذکر کو چه دا سخت گرمی یو سبب دا گرم جہنم سا غستل لی او دا سخت یخنی نورم اسباب دی ذکر آقا اسبابو پیدا کن کے سوک دے دا یخنی خالق اللہ دے دا اسبابو پیدا کن کے سوک دے دی احنی کم اسباب چلا پیدا کری پا اسبابو کی یو سبب دے دی یخ جہنم سا غستل نو گم اسبابو کی اللہ حبیب دا یو سبب ذکر کرے دا حدیث دا امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اور دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ہم ذکر کرے یو حدیث کی دا سے مراغلی یو حدیث کی دا سے الفاظ مراغلی چو امام من یوم الا والجنت والنار يسالاني ويدا سي ورزني مگر جنت او جهنم الله له سوال کوي جنت وي يا ربي قد ثوابت ثمرتي وترجت انهاري واشتقت الى اوليائي جنت وي اي زماره بامي وي مي پخيشي نهرونه مي روان دي د پيو د شودو د دبین د شرابو او زما هغه اولیاو ته زما شوق دی نو عجل الی بی اهلی الله ما ته زر زر زما را اهل را ولی جنت روزانه الله له سوال کوي الله می وی تخیل الہ العالمین نهرون جاری او زما تا زما خپل دوستانو ملاقات طرف ته شوق دی عجل الی بی اهلی الله اهل را ته زر زر را ولی الله دې موږ تاسو وګرځي یو حدیث کی راغلی وای چې کله سره درې پیری وای الله جنت درنغوانم جنت درنغوانم جنت درنغوان نو جنت الله ته سفارش شروع کی چې الٰہی العالمین چې دا بند جاری درنه غواړي ما ول ورک او کله چې سره درې پیری وای الله د اور نه پناه غواړم د اور نه پناه غواړم د اور نه پناه غواړم نو حدیث کراغلی وای دا اور رب العالمین ته شفاعت شروع کی چیا اللہ ستا پزات عالیه چی ستارا مندر ما نو پنائی غواری نو پنائی ولورکا نو روزانا جنت داتی وی اللہ میوی پخیشی نهرون می روان دی عرص تیار دی ما تخبل احل زر زر راولا او اور اللہ رب العزت روزانا وی اشتد حری و بعد قعری و عظم جمری عجل لی و اہلی و یا اللہ گرمی میرے رسخت شوی کاندې مې ډېر خطه تلوي او زما سر وخت ډېر غټي زر زر اهل را تراولې دا احادیث د دې باره کې چې ګوره جنت او جهنم دا موجود دي جنت او جهنم دا موجود دي اته کله وګوره حضرت آدم علیه السلام چې دا کوم جنت نه الله راځي او دا جنت موجود وکړه دې باره کې صحیح قول لاله کم بعض علماء چې ذکر کړی چې آدم علیه السلام ورله وردم نشو دا وي پزما کې یو باغ هغه قول درست نه صحیح قول او صحیح روایت کې سره غلي هغه جنت الخل هغه ته الله آدم علیه السلام ورغل نکړه هغه داغه نه رويش لکه صحیح روایت کې دا مضمون راغله صحیح روایت کې دا مضمون راغله مستدرک حاکم کې دا حدیث ذکر کړي او امام حاکم وایي دا حدیث صحیح دی امام ذهبی مور سره موافقت کرے حدیث دا سره دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت تے اگر نبی علیہ السلام نے روایت نکل گئی چنا اللہ بھی فرمائی لی چھ بے شک آدم علیہ السلام کان رجلا فوالا آدم علیہ السلام دن قد والا سڑے لگتا با روایت تے انشاءاللہ رسول جنت کو بیان کرا شی شکیتگا گا قد دا حضرت آدم علیہ السلام شریگز دور روی سلیر اجبوتی او شریعت کی دو قسم اگز بلائی یو سلیر اجبوتی دغشا یو سلیر اجبوتی دغشا یو تا ذراع المسافت وی بل تا ذراع الکرباس وی نو یا سلیر اجبوتی گرد درمیانا سری سلیر اجبوتی دا شری گز دے او یو قسم اگز دا سر جی سلیر اجبوتی ببرابر ہے خور سر ودا سن دی نو آدم علیہ السلام قد شپیت دے دو ہر جنتی وای کې سره بډاوالی کې مړ دی او کبا چې معصوم ته شتکړه پیدا شي لا پکې روح نیه چول شي نو دا ټول چې جنت لذي نو دا غي بشکېته د قدري حاتم 30 سال عمر وای د هر یو جنتی دل دې رشکال عمر وای شپېته د قد وای ټول وای او شانتي قدونه جنت کې ته تمام نارینه او زنانه وای او شانتي قدونه وای او آدم علیه السلام شپېته د قد او خپلن والے وګه دا اللہ حبیب فرمائی دن کدو تاب ویچ گنیدہ کاننہو نخلت سہوکن تاب ویچ دائیو دنگ کجورگا لیکن نبی علیہ السلام کو پشپد میراج کی آدم علیہ السلام قتل او دا سر ویختی ویدی ارزیات لیکن چی آدم علیہ السلام دونی اغمی وو خوڑا پا خطا سر پہیر سر نو قرآن شریف کی اللہ رب العزت ذکر کری اغا جنتی بی باس تیلر شو آدم علیہ السلام چې وکتل چې جنتی به باس لري شو نو فان تلقا فارن فل جننه جنت کې تیخت شروع کمنډه والا آدم راغلی قران شریف کې واتوا فقا یغصفان علیهما من ورق الجنه آدم او حوا علیهم السلام نه چې کله جنتی لباس لاړو نظام سره د جنت پان راځي خو وې دا بدن پټول دا انسان فطرت کې او انسان دازان جی بربن کڑے ہو دیتا تحضیب ہوئی آئے انسان ملے ورنہ تو کافرم دیکھا نا او بدن پٹھول عورت پٹھول دا فطرت انسانی جی حضرت اللہ عباد خلق لوئی جی دا انسانان نی اولائکا کل انعام بل هم ادول وی دا کافر دا زناورو گن کی دی اوی دا زناورو نم بتر نی کل وی اولائکا هم شر البریہ وی کافر و مشرک دا ہر حیوان نبتر نی ورنہ بدن پٹول نن زمانی تہذیب سے سر سر گندو لو زنانا چدا سے بے پردی گرجی وہی ادا زنانا حقوق اعلان کی بدن پٹول فطرت انسانی ہے پچھے اسرے کو انسان سی چ انسان نہ چ انسان نہ ناغنا بسو گلے کے وہی تو جنت یو فتعلقت به شجرۃ دے جنت یو نور پور ان خطا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ما پریزا نارون ورتے پریزم دینا رب العالمین ورتا آواز ورکو چیا آدم و منی تفرو اے آدم علیہ السلام زمانہ تختے کم پل وقت تختے آدم علیہ السلام رب حیا را کر راضی ہیر را تا تمن کرو چ دی ہونی میں وہ نہ ہو یا رب ان یستحیک الہ العالمین تانا تختے دے نشم کو حیا راضی دا تختے میں حیا د وجہ نہ شروع کر دا حدیث مجھے پار ذکر کو چ گورا دا جنت چ آدم علیہ السلام پکی عظمت کی لترا کچھ دا موجود و تیار پروت تھے صرف دور پلن کو انتظار دے صرف دور پلن کو انتظار دے ورتین کے انتظار دے دارن کے بعض روایات آغاز ذکر کو سید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پستر کو مبارک جنت اور کتلو یہ خود معراج واقعہ دا مشہور راغی نے علاوہ نورم دا اللہ حبیب جنت و جہنم و مبارک استر کو کتلے دا موجود دے جنت جنت موجود دے لکسور نجم ندی بارہ کی پورا تفصیل ذکر کرے اور حدیث پاک کراغلی امام بخاری دا حدیث ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام پر معراج ذکر کولو ویلنبی اسمان تلارم زین تلارم وم تلارم ورفات الی سدرۃ المنتہا تردی چلوم اسمان دا پاسو نلاغیت سدرۃ المنتہا وی اللہ حبیب ویغیت ورکور تشو اور اغیت سدرۃ المنتہا وی دا مخلوقات دا علماء پل انتہارا نور پتہ ورنے لگی چاپل اسی دا اللہ حبیب فرمائی فیضا ورقوها مثل آغان الفیول ویدہ صدرت المنتہا پانی دا سی لکد حتیان دا غگنو پشا اور دا غیمی وی دا سی حجر یو مقامو پاگی کلویل وی مدھونہ بجوڑے دا چھو بپا کی خلق اچھے ویمی وی دورا دورا غٹی اور چھو میوکتن لاللہ حبیب وی نسلور نہرون دا غی دا وی اخدلان زروانو نہران ظاہران و نہران باطنان جو نہرون سرگندو جو پٹو نماؤ مہارا یا جبریلو چونکہ جی سفر کی سوک مر گرہو جبریل امین علیہ السلام ماوی جبریل داسنی نوائی ما تووے لکل اما نہران ظاہران فنیل والفرات و اما الباطنان فنہران فی الجنہ ویدا ظاہر جو نہرون چیزی ندا دریہ نیل و دریہ فرات تے اور آپ کو چیری ردا جنت نہرو ندی ردا اللہ حبیب دار جنت نہرونا پخل سرگ مبارک ہو کر دار جو حدیث پاک کے در حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنزوس منزونا فرش ہو معراج نبی علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورت استاد امت دفار درمان رب العالمین سے فرش کے لیے تنزوس منزونا نور ان دیر خبر اسوے موسیٰ علیہ السلام ورکوئے تانا مخی ماں پہ بنی اسرائیل تجربہ کرے او اغیز ریر تر سولین تکلیفنے را رسولے ستا امد دا پنزوس تا قتل شیلر لے لارشا اللہ نا دا امد دا پار تخفیف ہوگا ملا اللہ حبیب بات لو او کمیدل بات لو او کمیدل تردی چی پینزو پاتے شو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورکوئے لارشا جی پینزو کن کمی ہوگا نبی علیہ السلام ورکوئے استحیت من رب بار بار لارب مالن اور حیا راضی اور زیادہ اللہ کی طرف نے اعلان را ہے کہ دا پا دا کولو کی پینزدی او پا ثواب کی پنزوس دا اللہ حبیب وی سم انتولق بی یا جبریل سرزلارم اور اغبوت لم تردی چرالم صدرت المنتحا تا نو یا دا سی پرنگولو کی پتھو اللہ جنت وی دقل حبیب دا پارا سیم خیست کرے ونورم خیست کرے ویدا سے رنگلو چی لا ادری ماہیا ما تا پتنو چی دا لا سجی او سم ما خلط الجنہ تا اللہ حبیب وی بیا جنت توردن شمزے کا جنت دو مسمان دا پاسدے عرش دا رحمان دا دا جنت چکت دا رسو انشاءاللہ ذکر کرو دام یو مسئلہ دا جنت و جہنم کی چی دا دی محل کم زیرے نگر دا جنت بارک دا قرآن نصر آگلے اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون آسمان کس طرح سو رزق دے باران اللہ را لے گی فی سلیل رزق را لے گی چالے کمائی چالے دے رہی اور آتا اس رجد کم جنت وادی کی گی اللہ ادا امنا آسمان کے دے ام آسمان دے پاس اللہ حبیب جنت توردن نشم فیضا جنا بذللو ویضا ترابها المسکو کی جنت لوردن نشم نپاوی کی دم الغلر قبیوی یو یو ملغلر نم محلات جورو ادا برسو ذکر کو یو یو ملغلر شپیت شپیت نیلو اور آغی قبی جوڑوی ویضا ترابها المسکو او چه خاورمی اکتا نو خاور مشکو انبر روخ دنیاوی مشکو انبر نا جنت والا مشکو انبر داغی خاورو نو دا روایتونه د دې دلیل لچ ګورا جنت موجود دی زکا د الله حبیب پسترګو مبارکو قتل دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خپل استرګو مبارکو قتل یو حدیث کې الفاظ دا سراغلی نبی علیہ السلام وای ز سدرۃ المنتہا تپور تکڑے شم نو دا یو یو پان دور وا باز پانی دور لی لی وی چن قریب وچ دا امت پټ کړي او پاغی کیو چینو روانو یو قالو لها سلسبیل چغیت سلسبیل وی لکا قرآن کیم ذکر را گلے دا سلسبیل ذکر قرآن کیم را گلے او بیاد دا سلسبیل ندو نهرون را روانو یو پاغ نهرونو کی کوسر دے او درم درم نهر دے چغیت نهر الرحمت وی تا دا اللہ دا حبیب حوز کوسر چی دا جنت دا نهرون را دا امت چی بلا جنت تا دن نشوی نی او میدان د محشر کې د الله د حبیب د مبارک الله صلی الله علیه وسلم نو دغم د هغه داونه د لاندې چریتا کوثر و یاغره د الله حبیب فرمای فقط سنت فیه ما پدغه نهر کې غسل کو فغفر لی ما تقدم من ذنبی و ما تاخر ما تعالی د مخ کې ورس هر سم معاف کل غسل مو کوي او بیا جنت ته پور تکړې شو نصف استقبلتنی جاریہ ما تا د جنت په هرو کې یو هر مخه لرالا فقلت لمن انت یا جاریہ ما وی اید جنت وینځي او د جنت هرو ته چا غاره قالت لزید ابن حارثه زید زید ابن حارث دا الله حبیب او صحابي چې اچانم قران کې نظر اغله ولې چار اغله وای فلما قضى زید منها وترن ویزد زید ابن حارس رضی اللہ عنہ دا پارے ویدانا بے انحار من مائن اللہ وی جنت دا اللہ حبیب وی جنت کی من احرون او قتل من مائن غیر آسنن دا داسی عبون او چغ بدبویدار کی گنا وانحار من لبنن او نحرون او پکد شودو چداغ خون بدلی گنا وانحار من خمر لذت للشاربین او نهرون او ده شراب او چسکن کل بخنور کئی وانهارون من عسل مصفا او نهرون او ده گبین صفا کلشی او می قتل و یو یو انار دلیلی بوکی عمرو او یو یو مارغ پک دور دورو ده اللہ حبیب فرمائی صحابو توی لکه ده بختی و خان نور و خان و ناغب غتو او ده دق وقت ده اللہ حبیب فرمائی فقال عندها صلی اللہ علیہ وسلم دا وخت دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل وی رب العالمین فرمای ما تیار کړی دې نه کانو بندگانو لپاره چې سترګلی دې نه وي غوډنوري دې نه وي دا چا پذر کیا خیال تیرې دې نشي او دا الله حبیب وی جهنم اور را باندې پیش کړې شو نا وی کړه الله غضب او دا الله قهر ورټنا وا یو ته چری اوس په نا کان تک ور ورغې نو دې او بیا دا غي دروازې بند کړې شو دا الله حبیب فرمایي داغی دروازی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بند دکڑے شو نو سمر روایاتو کی ذکر راغلے چیزا اللہ حبیب پا مبارک استرگو جنت و جہنم قتلے لکے او حدیث کی دا سی الفاظ راغلی دی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما زانک تو چی جنت توردن نشیوم جنت توردن نشیوم فیضا نبی رومیسا امرات و بیتو الہا یعنی ام سلیم وی جنت لے چوردن نشب رومیسا میں پکیو گتے او زنانا وا تانس رضی اللہ عنہ مور چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تحجرتو کو نچاسر آرل او دی بچیو لیو الہ اللہ حبیبتا سم المراغ لیے او وطن مفریح دا اللہ در ازاد پارا ما سر خسشے نشتا دا بچے دا خدمت دا پارا قبول کر دیتا رومیسا وی دیتا ام سلیم رضی اللہ عنہ وی تالوی شان والا بی بی وی او دا غیزان تا پورا یو تاریخ دے یو ذکر دے دا او دا اللہ دا حبیب سرے بے انتہا محبت وی ما پا کداو کتا وسمعت خشفا امامي دزان نمخ کی میدا سی لخو کشار و اوریدو فقلت من هذا يا جبريل ما جبريل لا چار خو کشار چ مان مخ کی نخ کی جی قال بلال میرا بلال رضی اللہ عنہ ادا د خادم په شکل مخ کروانو د خادم طریقه دای یا رب المولانا رستو راج یا کل خادم مخ کروانو فقال بلال ورأيت قصرا ابيض في صنائه جاريه يوسكن بنگله میو قتل الله حبيب وي اولاغه مخ کی سہن کی یو جنتی بیبی او حورا والا روا فقلت لمن هاگا ماویدا دا حورا او دا بنگلد چاگا فقال لعمر ابن الخطاب ویدار عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بنگلد وی فارت و ندخله فانظر الیه ارادم یوک چوردن نشمو دی بنگلی کیو گورم نومر رضی اللہ عنہ توی فذکرت غیرتکا عمر استا غیرت میرا یاد نومر رضی اللہ عنہ پجرہ شوی جڑل وی جڑل فقال عمر بيدي وامي وعليك اغار ومر بلار بدن قربان شاستا قدرنا کی تو مال غیرت رکھ لو استا غیرت میرا یاد سن وردن نہ نشو فذكرت غیرتك نور آیات میں کچھ تھا حیا و غیرت فقال عمر بيدي وامي وعليك اغار مر بلار بدن قربان شا ول استا قدرنا کی تو بم زگنی سکو غیرت بکو دا حدیث پدی ترتیب بانے پدی ترتیب بانے دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دا روایات تھی چی جنت و جہنم دا اللہ حبیب پخپل استرگ مبارک کو قتلے دا اول حدیث کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی پشپد معراج کی جنت تور دنسو ند جنت پیو ارخنے کی ندخپو آواز وارو جو لکسو کروانی فقالا ندا اللہ حبیب فرمائے یا جبریل من ہاگا وی جبریل لا سوک دی ہا کال ہاگا بلال المؤذن وی قربان داستاغ مؤذن دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی چکل رائے مخلق لے قد اقلہ بلال رائیت لہو کذا و کذا وی خلق واری بلال رضی اللہ عنہ کامیاب دے ما جنت کی دے دیکھ کو وازینا اور ادل جے ما نمخ کی رواب اور اللہ حبیب و موسیٰ علیہ السلام سر ملاو شو نو فرحب بی مرحبا مرحبا ما کوئی اے مرحبا بن نبی الامی اے مرحبا بی پر نبی امی بانے تا اللہ حبیب و مکتو لا حضرت موسیٰ علیہ السلام رنگ غنم رنگ جو اور دن لول قد اداوی اور دا سی کلاوی اختیو دیر گرگتی نو اور سر مبارک جی غبون سر اپریخ ہو سنت طریقی مطابق اللہ حبیب علی بلغے وہ حاضر ناظر نہ رہے فقال یا جبریل من ہاگا فقال ہاگا موسیٰ علیہ السلام ما ویدا سوک دی ویدا موسیٰ علیہ السلام جیل اللہ حبیب علی لارم ندیو بدا سرم علاوشم دیر لوی شان والو اور دیر ہے بتناک شکلو دیر ہے بتناک شکلو نماوی جبریل لا سوک دی وی ہاگا ابوک ابراہیم علیہ السلام داستانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادارنگ عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو اور یاد اللہ حبیب فرمائے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چور تم یو قتل نسخلق یا قلون الجیف چی مردار خورف اور کی جہنم کی دلنہ ماوی جبریل علیہ السلام دا سوگ دی وی ہاولا اللذین یا قلون الہوم الناس دا خلق دی چی دنیا کی دخل کو غخی بے خوڑی غیبت نہ بے کول نوخ غیبت نکل کر اور کی غیبت کون کیوں لی دل لکا غیبت کول دا مسلمان رور غخی خوڑی لی اور دانن دا ہر چاہیو طریقہ جوڑا کور کے کبچی ناس دی چا غیبت کر دکان کے کسوک ناس دی غیبت کر تردی چی جماعت کی غیبت کر اور اللہ حبیب ویو سرے نوکا تو اس نے اس ترگی وی اور دا سے سر گرگتی غنتی ہو او سر ببر ماوی جبریل اللہ سوک دے وی ہاغا آخر الناقا دا ہاغا ظالم نے چید صالح علیہ السلام مخے قتل کرے وا چاہ قوم ورکوی زنبا سا اشقا بدبخت علی گلو اوخے پہ قتل کر دا اللہ حبیب فرمائی واپس ای کی مجلی اقصات را دن بشو نوچن او قتل نتول پیغمبران را جمع منزنے کول نما ورت امامتی ورکا نو چکل دا مزن رو گر زیدم جبریل علیہ السلام دعا پیالی راڑی یو خی طرف لاؤ بل گز طرف تا یو کی لبنو بلکی عسلو بعض روایاتو کدار آگلی فا پیو کی سودو او پبل کی شرابو. اللہ بھی فرمائی ما سودر آواغست نو مسکل یہ بھی احترام رات ہوئے اصب اصب تل فطرہ حبیبا تا فطرتی جن تورتے تا چلی را بلا پیالوی اغسطے ویٹھو لامت بدی گمراہ شوئے. دارنگی حدیث پاک کے الفاظ راغلی دا اللہ بھی فرمائی عمر ابن عامر میں اوکتو زان پسی پور کی کل میں راہ کے داول سڑیو چے حجاز مقدس تے شرک روڑے بتان عبادت پی دم یو سور آرے او بے اغیت حلق راولن ندین ابراہیمی نے خلق وارو لو پشرک و کفر کی اختکر تا اللہ حبیب فرمائی ما اوکت کیشوئے تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنت و جہنم دا پخل سرگ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتر کلگو ربی مسکی نبی اسلام پا مسرہ والاو اور دن را رست را آگے چی دو رستنی صفو علا زیل را رسیدو اور رست صفو علا رست شو اور بیاد اللہ حبیب وروان دے شو اور دا سی سشیر آغستو صحابہ اکرام ورتوی یہ قربان نن خمدہ سے حرکات کل جمف کی منو کڑی تا اللہ حبیب خلقو اس یوشے نشتا چی آگے تاو سر وعدہ کی ریشی مگر پدیم اس کے مار سولی دلاللہ را توخے ادا دیوار در لہکار ہوئی آو وی جہنم دے غیل اللہ رہستے واللہ پار سے قادر ہے او دا ستا سے جو کتم شرارستو سن دا دی وجنا او ما پتو کتو پفاد نبی علیہ السلام نمخ کیا سڑے وقت بے صاحب المحجن وی محجن دے امسا تو وی ناغل حج پرز کی گرجی دے امسا دے ازام پتے راکھ کا ناغی سر کی واقع سامان دخل کون خطو نیو بیڑو تے نکو چاہو وردے جا سامان کم پہ لوری ناغو بیرد ما خفیال نو امسا کیون خطر پہی دیکھ خبر وان کل اگر سر غلاب ہے یہ طریقہ کئی امسا دے نیولی ازام پتے بے راکھ کا ناغی کی بدخل کو سامان ان خطو نکو خیال بے انو نکو پتے کتو یو بیڑو او کو چاہو وردے جا سکے بیرد امسا کیون خطو نا اللہ حبیب فرمائی ورہے تو فیا صاحب المحجن یجر قصبہو فی النار ویما اوقت وغد حمسا والا چی پوور کی ورپسی کل میں راک کیشوی او کانا یسرکو متا الحاج دبد حاجیانو سامان پٹولو دامسا پزرین دغلا والا گردا نتیجے چی اگر پس یاور کسی کی پوور کی کل میں راک کیش اور اللہ حبیب و یوم کتا غزنانا چی اگر پیشو تڑلے وان نمی ورلا اوبا خوراک ورکولو انی اگر کلا اولا تردی چی دلو گی نمرشوا نوی ما اوکتا چه دام پا جہنم کیوا او اگا پیشو دے بانے غخی تدا سے لرے کولے لکہ سنگا پیشو دا پنج پا جری او دا خلی پا جری بانے غخی لرے کئی او یا اللہ حبیبی جنت میں اوکتو دا مختلف روایتون راغلی چه اغینا دا خبر ثابت را چه دا اللہ حبیب جنت و جہنم پا مبارک استر بلی دے دام راغلی ری ویدر ادم دا اللہ حبیب فرمائی بخاری شریف مسلم شریف حدیث تے ویقمت علی باب الجنہ دا جنت دروازہ کی ادھر ادم قتل میں فیضا اکثر من یدخلوها الفقراء نچم یو قتل زیاد خلق پاکی غریبانانو تیسی یو وخیوی او بل وخینی خو پا غریبائی سے شہر سبب ہے اب آج غریب دے نور درخ ملے گی خو جچھے گی پارا ورطر پیسیشتا اور تم ویڈنگا ورطر پارا پیسیشتا نو غریب متکبر ویڈا اللہ دا مالدار متکبر نزیاد بدش غریبانان فقران اور وہ اصحاب الجد محبوسون دا مال عالم میدان محشر کے لائے سار حساب کتاب ورت رکھے و قمت على باب النار دا اللہ حبیب وہ جہنم پر دروازہ ادرے دم فیضا اکثر من يدخلها النساء دیر سے میو کہتے ہیں پک زنا نہ وے اللہ حبیب فرمائے جنت کے بڑے اور فقراء و غریبانوں کا تلو دا جہنم دروازے کے چودرے دم نو اکثر پر کی سوکڑا اللہ حبیب فرمائے اکثر پاگی کی زنانا وی اللہ نے پناہ ہجرا کی نور سر ورسر انشاءاللہ دا دا جنت تفصیلی بیان بے انشاءاللہ کو اللہ رموتا سول پارا دا جنت دا حصول لپارا دا صحیح عقیدے اور دا کل عمل توفیق را چی اس کل عقیدہ و عمل بکم جو ازدکی ناغا پا دکان او پٹی او پا سکول کالی جنو اسے کن ازدکی دا آغی اختل ماحول لے ایمان دا ازدکر دا پارا اللہ دنیا تسشہ را لے گلے قرآن پاک را لے گلے دا ازدکول پکار دی کنی دی پکار دیدے پارے گا اللہ بن نگانو وقت باسے نیمہ گنتا دا قرآن ہو رہی درس ہو رہی دیدے پارا اقل کار بن کئی پکار کے بم خیری او کدا سے وہ نکری نگرے چالے نقصان نشے رسولے چالے وہ رسولے نقصان کہ او سرے وہی چیز خدا سے نشم کولے ایمان دا مال صالحو دا حیاء دا اللہ بتعلق جوری دولے پارا اللہ اقل کتاب او دا اقل حبیب سنت را نازل کرے ندیلہ کسو کے ناستو جو لے کہ خیر واقعی شی او کسو کے ناستو نو نقصان غره بل چاته نشي رسوله ځان ته نقصان ورسي دیو جن کله کا وعده کوي چې موږ به ان شاء الله کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم اور او د ذکولو په نیت دغه شان وکړو ان شاء الله ورته باقي مرګ لري سار درس ځان دار شوی نو باقي سار نشي راځي چې دې باقي ګر ځان دار شوی او پابندۍ سره د الله باندې کار پابندۍ سره چې قران او سنت ته موږ تاسو کینو لکه جلال الهدایت کتاب دې دا دین د هدایت کتاب دې او دې سره موږ تاسو ایمان او هدایت برات حاصلې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار